Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, Allah Teala'nın güzel isimlerini şerh etmeye devam ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaşmış durumdayız. Allah Teala bu rahmet sanağından bizleri müstefid eylesin. Bu akşam El-Gani ismiyle başlıyoruz. Fakat Kudüs yüreğimizde kanayan bir yara. Ona dair El-Mani Celle Celaluhu ismini şerh ederken Kudüs'e dair önemli birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. İnşallah sizler de o noktada bir şuur inşasında bulunursanız, gereğini yaparsak bazen azlar adım atarlar, Allah Teala o adımı çoğa tebdil eder. Bereket o değil mi zaten kardeşlerim? Allah Teala azdan çok çıkarıyor. Rabbim bizi hayırlara, bereketlere, fetihlere, zaferlere muvaffak eylesin inşallah. Allah Teala güzelliklere ulaştırsın. El-Gani Celle Celaluhu, Allah Azze ve Celle hiçbir şeye muhtaç değil. Mutlak zengin olan O, El-Gani Celle Celaluhu. İnsanlarda gani olanlar, zengin olanlar var. Fakat insanların zenginliği bir cihetledir. Bir cihetle zengin, bir cihetle fakirdir. Allah Azze ve Celle ise mutlak olarak ganidir. İnsan bazen zengin olur ama cimri olur, vermez, veremez, ikram etmek istemez. Allah Azze ve Celle hem ganidir hem kerimdir. Hem zenginliğinin sınırı yoktur, verir verir bitmez. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ İnsanların katında, insanların bütçesinde olanlar biter. Ama Allah Teala'da olanlar bitmez. Onun hazinelerinin bir sınırı yok kardeşlerim. O hem ganidir, cömertliğinin bir sınırı yok, hem de kerimdir. Buyuruyor ki: "Vemen şekara fe innema yeşkuru li nefsi ve men kafara fe inne rabbi ganiyyun kerim." Kim bu kadar nimetin karşılığında Allah Azze ve Celle'ye şükrederse kendi için şükretmiş olur. O şükrünün karşılığını dünyada bulur. Ahirette onun ecrine, onun sevabına ulaşır. Ama kim de nankörlük ederse, ihanet ederse, Allah Teala veriyor, eli verir, aklı verir, idraki verir, bütün azaları verir. Ama abdest alıp da huzuruna çıkmaz. Allahu Ekber demez. Yani birisi arkadaşına çay ikram eder, teşekkür etmekten sıkılır, ezilir, bükülür. Neticede ikram edilen bir çaydır, bir çorbadır. Elbette teşekkür etmek lazım. Peki ya bizi yoktan var eden, bu hale getiren Allah Azze ve Celle'ye eğer insan şükretmiyorsa, ibadeti, kulluğu yoksa orada derin bir nankörlük var. Rabbim ayet-i kerimenin Neml suresinin 40. ayeti sonunda buyuruyor ki: "Fe inne rabbi ganiyyun kerim." Benim Rabbim ganidir. Yani Müslümana sen bu zaviyeden ilan et. De ki benim Rabbim hiçbir şeye muhtaç değil. O verir, o ikram eder. Fakat ikramında da fevkalade cömerttir. Kafir sabahtan akşama kadar isyan eder. Akşamdan sabaha kadar eğlenir. Eğlence merkezlerinde yine onun rızkını verir. Ama ahirette halidine fiha ebeda, ebedi bir azap bekliyor. İnsanların içinde kimileri cömert olur ama zenginliği olmaz. Kimi zengin olur ama cimridir. Allah Teala'da hem rahmet var, hem ikram var, hem zenginlik var. Kullar neye muhtaçsa bütün bunlar Allah Azze ve Celle'de kardeşlerim. Bakara suresinin 263. ayetinde buyuruyor ki: "Kavlun ma'rufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetba'uha eza. Vallahu ganiyyun halim." Kavlun ma'rufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetba'uha eza. Vallahu ganiyyun halim. Yani siz sadaka verecekseniz verin. Ama sadakayı verdiniz, sonrasında adamların başına kalkmayın. Utanmıyor musun? Bak, bu boyunla geldin, el açıyorsun, sadaka istiyorsun diyecekseniz, o zaman kavlun ma'rufun, iyi bir söz ya da affetmek, nedir bunlar? Hayrun min sadakatin yetba'uha eza. Ardından eza gelen, başa kalkma olan sadakadan daha hayırlıdır. Sonunda Rabbim buyuruyor ki: "Vallahu ganiyyun halim." Allah Azze ve Celle hem zengindir hem sabırlıdır. Verir verir, kulu ister, isyan eder yine verir. Ama ona yaşama hakkını Allah Teala yine ihsan eder. Eceline kadar ömrünü doldurur, o halde dünyada yaşar. Allahu ganiyyun, Allah Azze ve Celle zengin kardeşlerim. Onun zenginliğinin bir ölçüsü yok. İnsanlar zengin olabilirler ama bir cihette demiştik. Yani birisi validir, saçı uzadı, ne yapacak? Tıraş olacak, berbere muhtaç. Gider, sıra alır, oturur, tıraş olur. Ya da dişleri çürüdü doktorun, diş doktoruna gitmeli, diş hekimine gitmeli, sıra alır, orada dişlerini tedavi eder. Yani arabanız bozuldu, gidiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bir usta bulacaksınız, ona muhtaçsınız. Arabanızı tamir edecek, lastiği patladıysa değiştirecek, sonra yola devam edeceksiniz. Milyarlarınız olsa bile bunlara muhtaçsınız. İnsanlar insanlara muhtaç kardeşlerim. Fakat Allah Azze ve Celle vallahu ganiyyun. İngiliz bir banker varmış. Böyle ev gibi kasaları var. Büyük dev kapılar, içinde paralar. Devlet ondan borç alırmış. Bir gün büyük kasalardan bir tanesi açıkken içine girmiş. Elemanlar da fark edemeden kapatmış kapıyı. Adam içeride kalmış. Bugün olduğu gibi telefonlar da yok. Zannediyorlar ki bir yere sefere gitti. Çok seferlere gidermiş. Adam orada günler geçiyor. Hava, nefes, oksijen tükeniyor. Ağzıyla, dişiyle parmağını kesiyor. O kalenin, kale gibi olan kasanın duvarına yazıyor. Dünyanın en zengin adamı para kasalarından birinde açlıktan ölmek üzere diye orada ölüyor, gidiyor adam. Dünyanın en zengin adamısınız. Çöle girdiniz, gidiyorsunuz. Yanınızda çuval çuval paralar var. Kese kese altınlar, paralar var. Gidiyorsunuz o halde. Yolunuzu kaybettiniz. Su yok, ekmek yok, nevaliniz, her şeyiniz bitti. O kağıt paraları yiyebilir misiniz? Gümüşü, altını alsanız ağzınıza, karnınızı doyurabilir misiniz? Hiçbir şeye yaramaz. Çok zengin adam olsanız bile Allah Teala'nın ikramına, ihsanına muhtacız kardeşlerim. Radıyallahu anh. Yani Cenab-ı Hak bizi öyle yarattı. Adam milyarları var ama mide kanseri oluyor. Bir şey yiyemiyor, içemiyor. Yani belki binler, on binler insan doyurabilir. Veya çok zengin bir adam, her şey var, emrinde adamlar var, gözlerini kaybediyor. Diyor ki, milyarları veririm, hiçbir şeyim olmasın, sadece üzerimde bir kıyafet, ceketim olsun, ama gözlerim görseydi diyor. O gözleri sana veren kim? Kulaklar, azalar, bütün bunları ihsan eden, İkram eden Allah Azze ve Celle. Gani olan o kardeşlerim, o gani olan Rabbimiz bizi kulluğa davet ediyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle gani, el gani celle celaluhu. O hiç kimseye muhtaç değil. Bütün kullar ona muhtaç. Bütün varlıklar hayatlarını devam ettirebilmesi için ona muhtaç. O haliyle el gani ismiyle bize diyor ki, ey kullarım, eğer hayata dair, geleceğe dair bir ihtiyacınız varsa sizin gibi muhtaç olan kullara gitmeyin. Onların önünde baş eğmeyin. İzzetinizi elinizi açarak çiğnetmeyin. Bana gelin. Esbaba tevessül ederek bana gelin. Ben yollar gösterdim. Çalışacaksınız, uğraşacaksınız. Sonra ben vereceğim size. Helal yolları Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde, Allah Teala vahiy metlu, gayr metlu olarak tayin buyurdu. Onlara bakacak Müslüman, oradan yürüyecek. Sebep planında çalışacak, uğraşacak, cehd edecek. Sonra el-gani olan Allah Azze ve Celle ikram edecek. Bize, ey kullarım, siz el-gani celle celalu diyordunuz da neden Avrupa Birliği'ne, kâfirlere, zalimlere, düşman olanlara, Allah'a, davanıza, hakikatinize, hasım olanlara, alem-i İslam'ı çiğneyenlere, parçalayanlara, Müslümanların onurunu, iffetini ayaklar altına alanlara, bu adamlara neden gittiniz? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Onların millet örgüsüne tabi olmadıkça Yahudiler, Hristiyanlar sizden asla razı olmazlar. Kur'an-ı Kerim'deki bu buyruğu, ilahi talimatı duymadınız mı? El-Gani Celle Celalu bize bunu söyler kardeşlerim. İkinci isim, bu akşam göreceğimiz ikinci isim El-Mughni Celle Celalu. Allah Teala gani olduğu gibi o mughnidir. Dilediğine zenginlik verir, ikram eder, ihsan eder. Artık o hiçbir şeye muhtaç olmaz. Yani madde planında, ekmek planında kimseye muhtaç olmaz. Sari ihtiyaçları yine devam etme şartıyla öyle bir hayat yaşar. Allah Teala bunları verir. Yani bizi kardeşlerim Allah Teala yoktan yarattı. Elem nahlukkum min ma'in mehin. Bayağı atılan, dökülen bir sudan yarattı. Allahu'llezî halakakum min zafin. Zaftan yaratıyor. Yani sanki zafiyet bir ham madde, ondan var etti, vücuda getirdi. Annemizin karnından dünyaya geldik. Böyle insan olduk işte. Peki Allah Teala beni insan, seni insan olarak yaratırken iki tane ayak verdi bana. Eğer bir tane ayak verseydi yürüyemeyecektim. Birilerine muhtaç olacaktım. Abdest alırken nasıl abdest alırdım? Nasıl diğer ayağımı kaldırırdım? Ya değnekler olacaktı, ya insanlar olacaktı etrafımızda. Onlara muhtaç olarak yaşayacaktık. O haldeki kardeşlerimizi görüyorsun. Görüyorsunuz Cenab-ı Hak onların imtihanını kolay eylesin inşallah. Tabii onlar da sabredecek, ecirleri, mükafatları ayrı olacak. O hasta kardeşlerimin Allah Teala onlara yardımcıları olsun. Yani Allah Teala bize iki kol verdi. Eğer iki tane kol vermeseydi o zaman muhtaç olacaktık. Bir şeyi kucaklayamayacak, alamayacak, taşıyamayacak, çok şeyi eksik yapacaktık. Sağ elimizle mühim işleri, sol elimizle temizliği, tahareti yapıyoruz. Her şeyin bir vazifesi var. Ama ikisi bir araya geldiği zaman, o zaman bir gücü ifade ediyor. Bütün bunları bize vererek, insanlara muhtaç olmaktan kurtaran kim? El-Mughni Celle Celalu. Yani kulunu öyle yaratıyor ki, öyle muhteşem bir tasarım var ki kulu kimselere muhtaç olmuyor. Kimselere Allah Azze ve Celle'nin kulu el açmıyor. Bu güzellikleri düşünüyor. Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyor, şükrediyor muyuz kardeşlerim? Firavun'la Hazreti Musa Aleyhisselam karşılaştığı zaman Taha suresinde "Kâle femen rabbukuma ya Musa?" dedi ki Firavun, "Senin Rabbin kimdir? İkinizi terbiye eden ey Harun Musa," dedi. "Kâle rabbunellezî a'tâ kulle şeyin halkahu thumme hedâ." Hazreti Musa Aleyhisselam, "Bizim Rabbimiz öyle bir Allah'tır ki a'tâ kulle şeyin halkahu, her şeye şeklini, suretini mükemmel olarak verir, sonra nasıl varlığını o organ devam ettirecekse onu o şekilde programlar. Elin vazifesini ayağımız yapabilir mi? Beynimizin vazifesini ayağımız yapabilir mi? Dişlerimizle yaptığımızı parmaklarımızla yapabilir miyiz? Yapamayız. Allah Teala hangi organı, hangi iş için tasarladı, o halde program yüklediyse, o program o şekilde devam ediyor kardeşlerim. El-Mughni Celle Celaluhu yarattı ama kimseleri bizi muhtaç etmedi. İnsanları yaratıyor. Peki nesiller devam edebilmesi için evlenecek insan. Kiminle evleniyor? Bir kız buluyor, onunla evleniyor. Bir hanım kardeşimiz bir erkekle evleniyor, hayatını kuruyor. Allah Teala Müslüman gençlere bir defa olacak şekilde hayatlarını en güzel şekilde kurmayı nasip eylesin. Peki, eğer bir genç imkan bulamadı, hanımının, ailesinin nafakasını temin edemeyecek, ne yapsın bu? Nur suresinin 33. ayeti. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ي لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Yani o nikaha imkan bulamayanlar, Allah Teala fazlından onları zengin edene kadar iffetlerini kuşanıp beklesinler. Vel yestafifil lezine la yecidun nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Kardeşlerim, burada da Allah Azze ve Celle ifal babından o mughni ismi fail, onun fiili muzarisini getiriyor. Yani o ismi failin fiili muzarisini getiriyor. Allah Teala zengin kılacak. Allah Teala eğer okul helalinden çalışırsa, niyeti de bir İslam evi kurmak, tesis etmek olursa adımını atsın. Bugün yarın Allah Teala ona kısa zaman içerisinde bir aile tesis edecek, imkanları ihsan edecek, lütfedecek kardeşlerim. Bütün organlarımızı yaratıyor, var ediyor, şekil veriyor, suret veriyor. Mükemmel bir şekilde, muhtaç değiliz. Yani yaratıyor, yarattıklarını koruyor, muhafaza ediyor kardeşlerim. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fakru zaruretini İslam'dan önceki halini anlatırken وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى buyuruyor. Yani Allah Teala seni fakir bulup da zengin kılmadı mı? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى. Duha suresi kardeşlerim 8. ayet kerime. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى. Fakir Allah Resulü. Peki onu zengin kıldı. Neyle zengin kıldı? Sabırla. Neyle zengin kıldı? Kanaatle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de o sabırla direndi. O sabırla sallallahu aleyhi ve sellem ayakta kaldı, cihad etti. Ümmetine bunu hatırlatıyor. Siz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi o sabrı kuşanın, onun yolunda, onun izinde cihad edin. Ali İmran suresinin 200. ayeti, son ayeti kardeşlerim. Rabbim buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenus biru ve sabiru ve rabitu vettekullaha leallekum tuflihun. Ey iman edenler, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bütün varlığıyla, mevcudiyetiyle tasdik edenler, canlarını, mallarını bu şehadet yolunda ortaya koyanlar, müminler, Müslümanlar, ya eyyühellezine amenu sabiru, sabredin, sonra ve sabiru, Allah düşmanlarına karşı, onlara karşı da sabredin, ya da ve sabiru, kendi aranızda yarışın sabırda, günaha girmeme noktasında yarışın, günaha girmeme noktasında yarışın, ibadet noktasında yarışın, belalar, musibetler geldiğinde tahammül noktasında yarışın. Ve rabitu, küffarla karşılaştığınız zaman Kudüs'teki kardeşlerim gibi durun, tankların önünde, Allah ve Resul düşmanlarının önünde gözlerinizi kırpmadan dağ gibi derin bir iman, vakar ve metanetle durun. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, felaha kavuşmanız takvayı kuşanmanıza bağlı. O halde Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sabır, mal vesaire noktada fakir bulmuştu. وَوَجَدَكَ, yani fakir bulmuştu derken fakirdi, sonra lütufla, ihsanla, bereketle onu zengin hale getirdi. Fe'agna, artık Peygamber aleyhisselam kimselere muhtaç değil. Mughni olan Allah Azze ve Celle onu igna ediyor. Burada da fiili mazisini getirdi o ismi failin. Ve'vecedeke ailen fe'agna. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam İslam'ı davete başladığı zaman yanında kimseler yok. Hazreti Hatice annemize o büyük vazifeden bahsedince Hatice annemiz Allah Resulü aleyhisselamı teselli etti. Sonra buyurdu ki, kella vallahi ma yuhzikallahu ebeda. Allah'a yemin olsun ki Allah Azze ve Celle seni bu yolda mahcup etmeyecek, bu yolda seni yalnız bırakmayacak. Kella vallahi ma yuhzikallahu ebeda. Kardeşlerim, Hatice annemiz Allah Resulü aleyhisselamın yapmış olduğu iyilikleri tadad etti. Bütün bunların neticesinde döndü Allah Resulü aleyhisselama. Allah Azze ve Celle böyle bir kulu yalnız bırakmaz. Yani mughni olan Allah Azze ve Celle seni Ebu Cehillere, Ebu Leheblere muhtaç etmez. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekirler, Aliler, Osmanlar, sonra Ömerler, Hamzalar geldiler. Hamzalar, Ömerler geldiler. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dediler. Sahabe radıyallahu anhum bütün varlıkları, mevcudiyetleriyle Allah Resulü aleyhisselamın yükünü omuzladılar. O halde Allah Teala sana kimseye muhtaç olmama halini verdiyse, yani mughni senin hakkında tecelli eylediyse, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى, ne yapmak lazım? فَاَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرُ. Allah sana veriyorsa sabır veriyor, kanaat veriyor, cesaret, şecaat veriyorsa, o halde mazlumlara kol kanat gerisin. Sakın ha yetime kötü muamele yapmayasın. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ, İsteyeni kovmayasın. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ. Allah Teala'nın Müslümanlar, bizler üzerinde en büyük nimeti İslam'dır, imandır. Bütün dünyaya onu ilan ediniz, onu söyleyiniz, onu duyurunuz. Allah Azze ve Celle bize bunu tembih ediyor kardeşlerim. Madem ki Rabbimiz El-Mughni adıyla bizi kimselere muhtaç etmiyor, ikram ediyor, ihsan ediyor, el veriyor, ayak veriyor, göz veriyor, kulak veriyor. Peki sonra bütün bunların neticesinde hastalık geldiyse onun da şifasını veriyor. Eğer yaşayacaksak, Yok emri hak geldiyse hastalık sebep oluyor. Onunla ayrılıyoruz dünyadan. Ebedi olan karargahımıza gidiyoruz. El mugni bize verdi ayak, el muhtaç olmadık. O halde biz de insanlar birbirine muhtaç olmasınlar diye öyle verelim. Öyle ikram, öyle infak edelim kardeşlerim. Rabbim hepimizi o noktada muvaffakiyetler ihsan buyursun. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden bir diğeri El-Mani Celle Celaluhu. Yani Rabbim bu ismiyle İmam Gazali'miz rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, bu ismi manalandırırken, ifade ederken, Allah Azze ve Celle bedenlerimizi ve dinimizi koruyacak esbabı var ediyor, halk ediyor. Yani sen yaşıyorsun ama Allah Azze ve Celle kendini, varlığını neyle koruyacaksın? Bedeni nasıl koruyacaksın? Dini nasıl koruyacaksın? Onun esaslarına tayin ediyor. Yani yüzümüz var. Bu yüzü kim koruyor? Duvarın bir yüzü var. Birkaç yıl geçiyor, eskiyor, kirleniyor, boyuyorsunuz. Her şey eskiyor, değiştiriyorlar. Ama yüzümüz, bu eskimiyor kardeşlerim. Sadece mevsim mevsim farklı rengi var. Nasıl hayatta baktığınız zaman bahçeye, baharda ağaçları farklı bir renkte, kışın ayrı, yazın ayrı, ilkbaharda, sonbaharda, güzde ayrı ayrı renkte görüyorsunuz. İnsanın da mevsimi var. Doğduğu an var, sonra hayat devam ediyor. اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ظَافٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ظَافٍ قُوَّةٍ O zaaftan sonra Allah Teala bir kuvvet yaratıyor. Sonra tekrar bir zafiyet dönemi başlıyor. Derken insan merhale merhale ölüme doğru gidiyor kardeşlerim. Fakat insanlar gaflete düştüklerinden dolayı gidiyorlar, derilerinde, yüzlerinde buruşma varsa gerdiriyor. Saçında beyaz varsa boyatıyor. Başka başka ameliyeler yapıyor. Yani arabanın motoru eskiyor ama kaportayı tamirle meşgul oluyor. Yüzümüz eskiyor. Sonbahar rengini aldıysa saçımız, sakalımız vesaire bize diyor ki hazırlan. Yakında güz, yakında yaprak dökümü olacak. Yakında ölüm var, ayrılık vakti gelmiştir. Hazırlıkların tamam mı diye yüzümüz, organlarımız vesaire bize bunu hatırlatıyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'ye gidiş vakti gelmiştir. El-Mani Celle Celaluhu. Yani Rabbim yaratıyor, koruyor, bedeni koruyor. Elimi, ayağımı, organlarımı koruyor. Nasıl koruyacağız? Elbiseler, kıyafetler, örtü, tesettür, mahremiyet, setre avret, bununla alakalı emirler, buyruklar indirdi. Hayvanlar gibi insanlar yaşamıyorlar işte. Yani bugün konfeksiyon diye, giyim diye bir sektör var. Büyük bir sektör var. İnsanlar giyiniyorlar ama şimdi giyinen açıklar oldu. Önemli bir bölümü giyinmeyi örtülü çıplaklığa dönüştürdü. İnsan Allah'la ben böyle savaşmak istiyorum haşa diyor. Allah Teala emirleriyle savaşan bir hale geldi. Gençlerde de kızlarda da öyle bir hal var ki oturduğunuz zaman karşıda duran birisi, erkek ya da ne olursa olsun, avret yerleri öyle belli oluyor ki utanıyorsunuz oturmaya, durmaya. Genç kardeşim, İslam'ın evladı, Fatih'in evladı, üzerindeki o kıyafetle Allah Teala'nın setre avret emrini çiğniyorsun kardeşim. Sen Müslüman evladısın, sen secdeye gidiyorsun, Allahu Ekber diyorsun. Allahu Ekber dediğin o an avret yerlerin zahir olmayacak. Rabbim tesettürle senin bedenini koruyor. Sonra kardeşlerim, El mani celle celalu dini koruyor, men ediyor. Zararlı şeylerden Allah azze ve celle dinimizi men ediyor kardeşlerim. Şurada Hazreti Ömer Efendimiz'den bir hadis-i şerif size okuyayım. Mişkatül Mesabih'ten Allah Teala bu dini korur. Kimle korur? Alimle korur, ulema ile korur. Ebu Hanifeler, İmam Malikler, Ahmet bin Hanbeller, İmam Şafiiler hepsi Allah Teala yolunda bedel ödediler. Bedel ödediler. Cenab-ı Hak onlarla dinini korudu. Onlarla yolunu muhafaza etti kardeşlerim. Onlar ya Rabbi, eğer canımızla bu din korunacaksa işte canımızı ortaya koyuyoruz. Birileri kalkıyorlar, diyorlar ki Ehl-i Sünnet dediğiniz Emevi Abbasi saraylarında şekillenen dinin adıdır. Fakat Emevi Abbasi devleti Ehl-i Sünnet'in bu dört imamına zulmetti kardeşlerim. İmam-ı Azam Hazretleri kırbaç yiye ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim etti. Sarayın dediklerini yapmadığından dolayı ona kırbaç vuranlar Müslüman adamlardı. Yani bunlar kafir değildi. Ama onların hevalarına göre Allah ve Resul buyruğunu çevirmediğinden dolayı ona kırbaç vurdular. İmam Malik, Mükre'in talakıyla alakalı meselede onların istediği gibi fetva vermediğinden dolayı vura vura omuzunu çıkardılar. Abdestini tutamayacak halde o kadar yaşlanmıştı. İmam Şafii, Fahrettin Razi Hazretleri eserinde diyor ki, Yemen'den zincire vurdular, atın üzerinde Bağdat'a getirdiler. Abbasi devleti öldürecekti onu. İmam Muhammed araya girdi. Onun vasıtasıyla Allah Teala onu kurtarmış oldu. Ahmet bin Hanbel'e yaptıklarını biliyorsunuz. Nasıl kırbaçladılar, nasıl vurdular. Onlar vuruyorlar. Ahmet bin Hanbel, "Atuni şey'en min kitabillah ev min sünneti Resulillah." Bana Allah Teala'nın kitabından, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden delil getirin. Ben kırbaçla sizin iddialarınızı söyleyecek bir adam değilim. Bu can Rabbimin yoluna feda olsun. Bana Kur'an-ı Hakim'den, bana sünnet-i seniyyeden delil getirmeden bu can bu bedende olduğu müddetçe asla sizin söylediklerinizi, iddialarınızı söylemem diyor. Onlar ruhsatla amel etmediler. El mani celle celalu. Allah Teala bu dini ulema ile koruyor kardeşlerim. Hazreti Musa Aleyhisselam mücadele etti. Firavun mağlup oldu, helak oldu. Peki sonra ne oldu? İçerideki adamlar Hazreti Musa'ya ihanet ettiler. Bugün Siyonist şebeke o günkü ihanete dayanıyor işte. Hazreti İsa Aleyhisselam mücadele etti. Fakat içeriden onun dinini bozdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muazzez yolunu Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te akamete uğratamadılar. Allah Resulü Aleyhisselam ahirete irtihal ettikten sonra içeriden İbn-i Sebelerle çökertmek istediler. Ama sahabe Resulullah Aleyhisselam'ın emanetini, davasını, yolunu koruyabilmek için canlarını ortaya koydu kardeşlerim. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh işte o noktaya işaret ediyor. Ziyad bin Hudeyr diyor ki, sordum Hazreti Ömer Efendimiz'e, Kaleli Umar. Hazreti Ömer Efendimiz Ziyad bin Hudeyr'den geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki, Hel ta'rifu ma yehdimul İslam. İslam'ı ne yıkar, ne yok eder, parçalar bilir misin diye sordu bana diyor Ziyad bin Hudeyr. Kale kultu la, bilmiyorum dedim. Nedir o, ne yıkar? Kale yehdimuhu zelletul alim. Bir alimin ayağı kayarsa, eğer alimin gözü önünde makamlar, mevkiler, koltuklar olursa, o zaman onu kim nereye getirirse o adamların iradesine göre konuşur. Allah Teala'nın rızasına göre değil. Onun için sahabe, Onun için büyük alimler makam, mevki buralardan uzak durmak için araya adam koydular. Israr daha fazla devam ediyorsa sahabe sonrasındaki alimler kırbaç yediler ama vazifeleri kabul etmediler. Tabii o vazifeleri yapan başkaları vardı, ortada bırakmadılar. Ama onların üzerinden eğer İslam'a zarar verilecekse bunu yapmadılar. Yaklaşmadılar, o koltuklardan uzak durdular. Birincisi zelletul alim. İkincisi vecidalul munafiki bil kitab. Münafığın Kur'an-ı Kerim'le hesaplaşması, Kur'an-ı Kerim'i istismar etmesi. Öyle adamlar görüyorsunuz, ekranlara çıkarlar. Bunlar Kur'an Müslümanlığı derler, sünnet-i seniyeyi reddederler. Ya da başkaları doğrudan Kur'an-ı Kerim'i hükümleri tarihsel der. Ya da bazıları bid'at ehlidir ama sünnet-i seniyeyi müdafaa ediyor görünür. Yani öyle ki İngilizce çalışıyordur, İngiliz aklının kurmuş olduğu bir davayı temsil ediyor. Ama sözde sünnet-i seniye müdafaası yapıyor, tasavvufun üzerini çiziyor, mezheplerin, müştehit imamlar, onların üzerini çiziyor böyle bir adam. Ve netice, üçüncüsü, وَحُكْمُ الْاَيِمَّةِ الْمُضِلِّينَ dalaleti sürükleyen devlet başkanlarının ya da alimlerin hükmü, imam yani devlet başkanları, onların hükümleri. İnsanlar sultanların dini üzeredir kardeşlerim. Severler devlet başkanlarının bir kısmını. Onlar nasıl bir hayat yaşıyorsa insanlar da onlar gibi yaşarlar. Onların hayatları, onların tarzları, onların şekilleri. İşte Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bu noktada uyarıyor. Allah Teala bu dini koruyacak. Ey ehli ilim, tuz bozulursa o zaman bozulan şeyleri ne koruyabilir kardeşlerim? Madem bozulan şeyleri tuzla koruruz, o ulema tuz mesabesindedir. Ulema da bozulursa o zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunu kim nasıl korur? Nasıl olur? Allah Teala yeni bir kadro getirir. Kıyamete kadar bu din korunacak. Bu din muhafaza edilecek kardeşlerim. İsrail karakolu Mescid-i Aksa'ya girdi, saldırdı, postallarıyla mabedimizi çiğnedi, kuşattı, kurşun sıktı, çocuklar, kadınlar yaralandılar, gördünüz, olanları seyrediyorsunuz. Bir işgal var. Peki, bundan daha derin bir işgal var. Yahudi bu son tecavüzüyle, son işgaliyle, istilasıyla, saldırısıyla ne yapıyor kardeşlerim? Müslümanların gücünü ölçüyor. Ne durumdalar? Zayıflıyorlar mı? Yoksa Mescid-i Aksa hassasiyetini koruyorlar mı? Bunu ölçüyor. Yani onun hedefinde Mescid-i Aksa'yı yok etmek. Bunu yapmak için planlarını hazırlamışlar. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهِ Onların planı var. Allah Azze ve Celle'nin de elbet bir planı var. Ama Yahudi öyle çalışıyor ki, Müslümanların Mescid-i Aksa hassasiyeti, baktığınız zaman Alim İslam çapında gün be gün artıyor mu yoksa azalıyor mu kardeşlerim? Elbette bunun güçlendiği yerler var. Ama zayıfladığı noktalar da var. Yahudi bunu ölçüyor işte. Bununla alakalı öyle kapsamlı bir çalışma yapıyor ki Türkiye'de, akademiyada, bazı ilahiyat fakültelerinde öyle adamlar var ki adam yazı yazıyor. Diyor ki Mescid-i Aksa Kudüs'te değil ki. Nerede Mescid-i Aksa? Cirane'de. Cirane'de. Kim söylüyor bunu? Alfert adında bir oryantalist. Fakat Rudi Paret adında başka bir oryantalist diyor ki ya böyle bir şey olabilir mi diyor ya. Buna kim itibar eder diyor. Kim kabul eder bunu. Ama bu kabul ediyor adam. Alıyor bunu. Bu adama dekanlık da yaptırmışlar. Sonra Şedd-i Rihal hadisi var. O hadis-i şerifi kendince inkar ediyor. La tuşeddu rihalu illa ila selaseti mesacide. El mescidil haram ve mescidi hâzâ ve el mescidil aksa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. La tuşeddu rihalu illa ila selaseti mesacid. Üç mescide Efendimiz aleyhisselam ancak hususi manada sevabın daha fazla olması için seyahat yapılır. Mescid-i Haram benim mescidim dediği Ravza, diğeri ise Mescid-i Aksa. Efendim diyor, bu orası değil. Bu hadisi kendince inkar ediyor. Bir tarika alıyor. İftiralar var, yalanlar var, masallar var. Sonra bu diyor Mekke-i Mükerreme'ye çok yakın olan bir yerde, Cirane'de, oradaki bir mescitti. Peygamber aleyhisselam oraya gitti. Nereden çıkarıyorsunuz? Mescid-i Aksa. Kardeşlerim, Doğu Türkistan'da, kardeşlerimizin yurdunda yüzlerce Çin mescit yıktı. Bir şey yaptınız mı? Yapmamız gerekirdi. Ayağa kalkmamız gerekirdi. Ama birkaç kelam eyledik. O kadar. Allah Teala bizi affeylesin. Ama Mescid-i Aksa için hepinizde bir teyakkuz var. Neden? Orası Müslümanların ikinci ilk kıblesi. Orası Müslümanların ilk kıblesi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yönelmesi itibariyle söylüyorum. Daha önce Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'ya da yönelip kılmıştı, kılmamıştı. Farklı rivayetler var. Ama biz ilk kıble diyelim Mescid-i Aksa'ya. Sonra Resulullah aleyhisselam orada peygamberlere imamlık yapıyor. Efendimiz aleyhisselam Miraç'a oradan yükseliyor. Bununla bize şu mesajı veriyor. İki tane kıble var. Biri Mescid-i Haram, diğeri Mescid-i Aksa. Ben burada bütün peygamberlere namaz kıldırdım. Yani bu haliyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şuna işaret ediyor. Emir komuta bende. Fakat bunun için bir karargah lazım. Biri Mescid-i Haram, diğeri Mescid-i Aksa. Ey Müslümanlar, bu iki karargahı alırsanız o zaman cihana hakim olursunuz. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Amr bin As kuşatıyor. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz geliyor, Kudüs Şerif'e giriyor. Müslümanların oluyor. Bir kaybediyoruz, Salahaddin Eyyubi ile alıyoruz. Sonra 1917'ye kadar Kudüs Osmanlı İslam Devleti'ndeydi. Kudüs'e hakim olunca cihana hakim olmuştuk. Kudüs'ü kaybedince kardeşlerim, istiklalimizi kaybettik. Müslümanlar çiğnendiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın işaretini anlıyorsunuz. Peki Yahudi içimizdeki adamlarla ne yapıyor? Bu adam İlahiyat Fakültesi'nde imam olacak, vaiz müftü olacak, İmam Hatip'te öğretmen olacak. Benim kardeşime diyor ki Mescid-i Aksa Kudüs dediğin nerede? Cirane'de. Peki sen niye Mescid-i Aksa için mücadele ediyorsun? Neden sokaklara çıkıyorsun? Nedir senin derdin? Herhangi bir mescit. Kim yaptı? Sana ne diyor? Emevilerin yaptığı bir mescitti demek istiyorlar. Oraya getiriyorlar. Herhangi bir mescit yıkıldı. Ne kadar üzülürsen ona dair o kadar üzül. Kardeşlerim, bunu İsrail yapabilir miydi? Böyle bir propagandayı İsrail yapabilir mi? İşte burada ona cevap veriyorum. Ona cevap veriyorum ve diyorum ki sen de eğer zerre kadar ilim, ahlakı, edebi varsa buyur gel. Bu kadar yalan olur mu? Bu kadar bu milletin ulemasına iftira olur mu? Ama ben YÖK'e diyorum, siyasetçilere diyorum. Ya siz bunlara kıyamazsınız, biliyorum. Ehl-i Sünnet Müslümanlarına gider, onlardan destek alır. Ama bunların önünü sonuna kadar açarsınız, bunu da biliyoruz. En azından bunlara İlahiyat Fakültesi'nde hocalık vermeyin de bir oryantalist fakültesi kurun. İsteyen çocuğunu oraya göndersin. Bu yalanları, bu iftiraları ilim ve akademi, ilmi akademik ahlaka uymayan, ilmi bir arka planı olmayan, delile dayanmayan bu masalları gitsinler orada söylesinler. Yani şimdi biz salalar okuyoruz, Kudüs diyoruz, Mescid-i Aksa diyoruz ama benim kardeşime bu davayı anlatacak adam, onun yanında olanlar, bu dersleri verenler, dekanlık vazifeleri kendilerine verilen adamların bir kısmı, elbette iyi hocalar var, çok var. Ama bu adamların önünü açmışlar sonuna kadar. Bu adamlar din diye yalan, din diye masal, din diye iftirayı bu milletin çocuklarının önüne koyuyorlar. İmam Hatip'ten giden bir kardeşim bu yalanlara karşı hakikati müdafaa edemez. Biz ona İmam Hatip'te Buhari, Müslim okutmadık ki. Nereden bilsin bunları? İlk defa duyuyor. İlk duyunca bu yalanlara inanıyor. Eğer Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te değil de Cirane'de olduğuna benim İslami ilimler okuyan kardeşlerim inandırırlarsa, o zaman Kudüs düşer. Kudüs düşünce Anadolu'da düşer kardeşlerim. Kudüs düşünce İsa yürüyecek. Onun Arz-ı Mevud diye bir masalı var, bir ütopyası var, bir iddiası var. Gelecek buraya kadar. Onun için içeriden çalışıyor, dışarıdan çalışıyor. Nedir bu İslam'ın çektiği kardeşim? Biri sünnet-i seniyeye söver, öteki sahabeye söver, öteki Kur'an-ı Kerim haşa uydurma der, dedi ki Mescid-i Aksa ile alakalı böyle yalanları, masalları ortaya koyar. E bunları alın İlahiyat Fakültesi'nde, toplayın bir yere, yedirin, besleyin, oryantalist fakültesi kurun, orada ne yaparsa yapsınlar. İsteyen gitsin kardeşim, fikir özgürlüğü diyorsanız, tamam gitsinler, orada bunu yapsınlar, bunu yapsınlar. Ama İslam konuşulacak, İslam'ın hakikatleri orada reddedilecek, inkar edilecek. Kardeşlerim, İsrail'in sonu yakındır Allah'ın izniyle. Ama sen cepheni koruyabiliyor musun işte? Sen durduğun yeri muhafaza edebiliyor musun? Eğer bu saldırılar devam ederse, sen oğlunu, sen kızını kaybedersin. Der ki, ben diploma aldım. Ben master, ben doktora yaptım. Anne sen de kim oluyorsun? Mescid-i Aksa'nın nerede olduğunu senden mi öğreneceğim diyecek. Peki master, doktora yaparken Buhari'yi okuyacak mı? Müslim okuyacak mı? Akademiyada Buhari, Müslim'i okuyup icazet alan, söylüyorum burada, 10 tane adam bulamazsın. Durum budur kardeşim. Neyi konuşuyoruz biz? Böyle ilim olur mu? Sen beni evimden vuracaksın. Mescid-i Aksa'dan vuracaksın. Sonra ses çıkarmayacağız. Ve bu ilim olacak. İlimse buyur. Eğer oryantalist kadar ilim ahlakına sahipse buyursun gelsinler. Olmaz. Yapmasınlar, bu milletin dinine kıymasınlar. Alsınlar, götürsünler. Oryantalist fakültesi kursunlar. Orada ne yaparlarsa yapsınlar. Kardeşlerim, Rabbimizin bir diğer ismi Eddar Celle Celaluhu. Allah Azze ve Celle elemi, hastalığı yaratandır. Bütün bunları var eden Rabbimdir. Allah Azze ve Celle'dir. Peki neden hastalığı, neden elemi, bunları Allah Azze ve Celle var eder? Onlarla imtihan ediyor. Müslümana bir bela, musibet geldiği zaman acaba tahammül edecek mi? Lütfun da hoş, kahrın da hoş ya Rabbi diyecek mi? Biz bu dünyaya imtihan için geldik kardeşlerim. Eğer dünyanın İmtihan yeri olduğunu unutursak, o zaman yüreğimizin yangını hiç sönmez kardeşim. Bu yangın sönmez. Ama bela geldi, musibet geldi. Diyorsun ki, ya Rab, burası imtihan yeri. Belaların en ağırı peygamberlere geldiler. Onlar insanların önünde bir anıt olarak, sabır abidesi olarak durdular, sabrettiler, tahammül ettiler. Biz de sabırla bu musibetlerin üzerinden geleceğiz ya Rab diyeceğiz. Kardeşlerim, Rabbim Nisa suresinin 79. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabeke min seyyi'etin fe min nefsik. Yani bir kötülük geliyorsa, işte hastalık, bela, musibet nereden geliyor? Bütün bunlar bizden dolayı geliyor kardeşlerim. İnsan azıyor, Allah Teala veriyor belayı. Ama bazı salih kullar var. Onlara da bela gelir. Allah Teala onlara yaptıklarından dolayı değil de bunlar sabretsinler, sabırla büyük ecirler, mükafatlar kazansınlar diye Cenab-ı Hak onları zalimler, kafirler, onlarla farklı imtihanları alır, Müslümanların önünde de örnek olarak dururlar. Başına bir musibet gelince ben yapamıyorum, ben İslam vazifesini eda edemem diyenler o büyük alimlere, allamelere baksınlar. Nasıl tahammül gösterilir, nasıl ayakta durulur ondan öğrenirler. O halde kardeşlerim, hayrın da şerrin de iki boyutu var. Bir kes boyutu, bir de halk boyutu var. Yani bir adam kötülük yapıyor, yapmak istiyor. Allah Teala da onda o kuvveti yaratıyor. İsteyen kul, kesbeden kul, halk eden, o gücü yaratan Allah Azze ve Celle. Bazen halk Cenab-ı Hakk'a halk izafe edilir. Kula kesb izafe edilir. Genelde hayır noktasında Allah Teala'ya eğer bir şey izafe edildiyse halk cihetiyle izafe edilmiştir. Kötülük de kula izafe edilir. Bu da kesb cihetiyle kula izafe edilir. Yani ayet-i kerimeye buradan baktığımızda ma asabeke min hasenetin, sana hasene olarak isabet eden gelen her şey Allah Teala'dan. Yani yaratma cihetiyle güzellik, nimetler, ihsanlar, lütuflar. Peki ama bunun sende de bir kesb boyutu var. Uğraşacak, çalışacak, yorulacaksın. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَّةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Peki kötülük varsa o da kendinden, kesb cihetiyle. Fakat o kötülüğü Allah Teala aynı zamanda yaratıyor kardeşlerim. Kötü şeyleri her ne kadar onları da kul isteyince Allah Teala yaratıyorsa da hep hayırlar Cenab-ı Hakk'a izafe edilir. Fakat bir önceki ayet-i kerimede kul kullum min indillah, söyle ki hepsi Allah Teala'dan, şer de ondan, hayır da ondan. Yani çiftli bir tanrı anlayışı yok. Şer tanrısı, hayır tanrısı yok. Hayrı da yaratan, şerri de yaratan Allah Azze ve Celle'dir kardeşlerim. Bizi bu dünyada bütün bunlarla, şer geliyorsa, hastalık geliyorsa onlarla imtihan ediyor. Önceki peygamberler ne belalara ne musibetlere maruz kaldılar. Ama sabrettiler, önümüzde duruyorlar. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. Yani siz diyor Rabbim ne zannettiniz? Önceki milletlerin başlarına gelenler sizin de başınıza gelmeden, o açlıklar, sıkıntılar, hastalıklar başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Öyle sarsıldılar ki hatta يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعْهُ مَتَى نَصُرُ اللّٰهُ. Peygamber, onun yanında olanlar dediler ki Allah Teala'nın yardımı nerede? Ne zaman? Ela inna nasrallahi karib. Allah Teala'nın yardımı yakındır. Evet, hastalıklar var, belalar, musibetler var. Kardeşlerim, Müslümana geliyor, sabrediyor. Müslüman ecir kazanıyor. Bu hastalıklar geldi. Bütün bunlar kimden? Eddar olan Allah Azze ve Celle'den. Ondan geliyor. Peki şifa, onu da o yaratıyor. Yarattı şifayı ama insanlar bulamıyor işte kardeşlerim. Her şey var. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam, مَا اَنْزَرَ اللّٰهُ دَاءً اِلَّا اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. Allah Teala hiçbir hastalığı indirmez ki onun şifasını indirmemiş olsun. Yani Allah Teala şifasını indirmedi, hiçbir hastalık yok. Mutlaka onun şifasını indiriyor. Fakat İnsanoğlu bunu ne zaman keşfedecek işte? Yani hiçbir hastalık indirmedi ki onun şifasını indirmiş olmasın. O şifa var ama ne zaman bulacaklar? Müslümanlar yatarlar, uyurlarsa bu yolda çok geri kalırlar. Ayağa kalkacağız. Ama nasıl kalkacak alem-i İslam? Peki Rabbimizin o güzel isimlerinden sonuncusu bu akşam göreceğimiz, bu akşamki dersimizde sonuncusu En-Nafi Celle Celaluhu. Yani kulları için neler faydalıysa onları yaratan, onları var edendir. Havayı, oksijeni, suyu, karayı, bitkileri, ağaçları, balıkları, hayvanları, bütün bunları bizim için var etti. Bizi uzaklara attı, alemi bizim, bizi de Allah Azze ve Celle kendi için yarattı. Ona kul olalım, ona ibadet edelim diye yarattı kardeşlerim. En-Nafi adıyla Cenab-ı Hak neler bize fayda verecekse onları var ediyor. Peygamberleri vasıtasıyla da kullarını onlara sevk ediyor. Onlara teşvik ediyor kardeşlerim. Peki insanlar Allah Teala'yı fayda veren şeyleri kendileri için yaratan Allah Azze ve Celle'yi bırakıyorlar. Nereye gidiyorlar? Taşa gidiyorlar, toprağa gidiyorlar, heykellere gidiyorlar. Onların önünde el bağlıyorlar. Bu bir insan için onurunu, şerefini, aklını çiğneme halidir. Peygamber aleyhisselam bizi taşlardan, topraklardan kurtardı kardeşlerim. İnsan haysiyetini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah Teala'nın inayetiyle ikram etmiş oldu. Olmasaydı kim bilir şimdi bizler nelere tapacak, neleri yüceltmiş olacaktık. Buyuruyor ki Rabbim Yunus suresinin 106. ayetinde وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Yani Allah Teala'yı bırakıp da sana bir faydası olmayan, sana bir zararı olmayan şeylere sakın ha ibadet etmeyesin, sakın ha onların önünde eğilmeyesin. Yediren, içiren, doyuran Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da bunlara kul köle olmayasın Müslümanlar. En-Nafi Celle Celaluhu. O neler sana faydalıysa onları yarattı. Allah Teala'yı bırakıp da hiçbir faydası olmayan, hiçbir zararı olmayan, yani put bu, taş bu, heykel bu, insan, onu yoktan var eden Allah Azze ve Celle'yi bırakıyor, ona tapıyor işte. Halbuki faydalı şeyleri senin için yaratan kim? Zararlı olan şeylerden seni koruyacak olan da kim? Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, Furkan suresinin 3. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Yani onlar gittiler وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً. Allah Teala'nın dışında ilahlar edindiler. Peki bu ilahlar لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا, hiçbir şey yaratamazlar. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, onlar yaratılmışlar. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرَّ وَلَا نَفْعًا, kendileri için hiçbir fayda, hiçbir efendim zarara onlar malik değiller. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا, ne ölüme, ne hayata, ne dirilişe, bunların hiçbirine onlar malik değiller. Ama insanlar gidiyorlar, taşların, heykellerin önünde eğiliyorlar. Allah Teala şuur, feraset ihsan edesin. Kardeşlerim, En-Nafi Celle Celaluhu bize bu ismi Rabbimizin diyor ki, Allah Teala faydalı olan şeyleri kulları için var ediyor. O halde sen de insanlar için faydalı ol. Ecdadımız, Müslümanlar tarih boyu bu ismi şerif okudular. Bütün mahlukata faydalı olabilmek için yarıştılar. Kediler için vakıf kurdular. Yaşlı kediler yaşlanınca, artık fare avlayamaz hale gelince, ev sahipleri tarafından sokağa bırakıldıklarında onları bakacak, onları koruyacak vakıflar kurdular. Göçmen kuşlar için vakıflar kurdular. Kışın kar çok olduğunda dağlarda hayvanlar aç kalmasınlar diye onlara bakan, onlara erzak, yiyecek götüren vakıflar kurdular. Neler neler kurdular Selçuklu, Osmanlı. Asr-ı saadeti Efendimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın o muazzez devrin örnek alarak muhteşem bir dünya inşa ettiler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'e dönüp Rabbimizin o en güzel isimlerini telaffuz ederek yeni bir dünya kurmaya bizleri muvaffak eylesin. Muvaffak eylesin, sonra Kudüs'ün zincirlerini kırmaya Rabbim yeniden bu aziz milleti memur eylesin kardeşlerim. En doğusundan en batısına, Van'dan Edirne'ye kadar Allah Teala yeniden bizi o şanlı nöbetle şereflendirsin. Mescid-i Aksa'daki direnen kardeşlerimin yüreklerine güç, sekinet, sabır yağdırsın. Allah Azze ve Celle kardeşlerim, memleketimizi Rabbim ve alem-i İslam'ı her türlü şerlerden muhafaza buyursun. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfirullah ve etubu ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.